Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İbret aldın mı programımızda yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Efendim malumunuz kıssaların izini takip ediyoruz. Kıssaların izini takip ederken yolumuz Hud Aleyhisselam'ın beldesine uğradı. Onun tebliğine uğradı, onun mesajına uğradı. Onun kavmiyle olan mücadelesini seyrettiğimiz bir tablonun önüne düştü. Ve biz orada biraz eğleştik, biraz durduk, biraz düşündük. Detaylarda efendim birkaç program dolaştık. Ve netice itibariyle bugün Hazreti Hud'u kavminin suçlayıcı tutumu karşısında, ona karşı kullandıkları aşağılayıcı ve suçlayıcı tavır karşısında Hazreti Hud'un nasıl bir tutum sergilediğini, onlara karşı ne türden bir mukabelede bulunduğunu anlamanın kapısına, eşiğine geldik, durduk, dayandık. Efendim, tekrar hoş geldiniz diyoruz. Kıymetli Mehmet Hocama da hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Safada sağ olun. İyisiniz. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Hocam, Hazreti Hud'a karşı kavminin geldiğimiz nokta itibariyle bir takım suçlamaları ve aşağılayıcı, efendim onu küçültücü ifadeleri vardı. Kur'an'da da bunun atıflarını sizler yapacaksınız, siz yapacaksınız. Efendim bunun karşısında da Hazreti Hud'un Kur'an'daki bir Müslümana aslında tebliğ ve davet yöntemlerinin de temellerini, esaslarını verecek bir duruşu, bir tavrı ve bir aktif hali var. Evet. Onu bugün çalışacağız. Evet, inşallah. Efendim bu noktadan böyle bir başlangıç yaparsak nasıl suçladılar kavmi? Ve bunun karşısında Hazreti Hud'un duruşu ne oldu? Onu biraz tasvir edelim isterseniz. Evet. İfade ettiğiniz gibi Yusuf Bey birkaç programdır Hazreti Hud'u ve dolayısıyla Ad kavmini konuşmaya çalışıyoruz. Hazreti Hud'un tebliğinde takip ettiği metotları ifade ettik. Ad kavmini tanımaya, tanıtmaya gayret ettik. Sonra Ad kavminin vahye karşı tutumundan İki program uzun uza diye söz ettik. Kardeşlerim mutlaka hatırlayacaklardır. 14 maddelik bir sunum yapmıştık iki programda. Yani genel olarak bir hatırlamakta yarar vardır. İki konuyu birbirine bağlama açısından. İşte onlar Allah'ı inkar ettiler. Ahireti inkar ettiler. Tabii Allah'ın ayetlerini, vahyin ilkelerini inkar ettiler. Onların bu inkarlarında o programlarda da üzerinde durmuştum. Allah'ı Allah'la ilişkilerinde küfür kelimesini, ayetlerle ilişkilerinde cahd kelimesini, ahireti yalanlamayla ilgili ifadelerindeki tekzip kelimesini kullanmışlar. Neden bu ayrımın olduğunu o programlarda ifadeye gayret etmiştim. Doğru. Peygamberle alay ettiler, suçlayıcı ifadelerde bulundular. Toplumlarına karşı çok bozguncu bir tutum içerisine girdiler. Bir fesat üretimi gerçekleştirdiler. Çok yoğun bir fesat eylemleri içerisine girdiler. Ve Hazreti Hud'a karşı mesela şu cümleyi söyleyebildiler. Şu Ara suresinden nakletmiştim o ayeti de. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَزْتَ اَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِزِينَ Canım bizim için hiç değişmez. Bize nasihatte bulunsan da bulunmasan da hiç mühim değil. Filan böyle bir yani yüreklerini vahye kilitlediler vatandaşlar. Vahye karşı mesela insanlığın yalanları iftirasında bulundular. اِنْ هَذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِينَ Bu öncekilerin işte bir takım üretimleridir, uydurmalarıdır, iftiralarıdır filan sözleriyle çok olumsuz bir tavır içerisine girdiler. Tabi Allah'ı inkar etmek de, ayetlerini inkar etmek de, ahireti yalanlamak da bir kavmin aslında helakinin tek başına sebebi değildir. Biz öteden beri Hazreti Adem'i anlatırken de ama özellikle Hazreti Nuh'u anlatırken de ifade etmiştik. Allah-u Teala'nın gazabının bir milletle buluşması bu tür inkarlar gerekçesiyle olmamıştır. Allah-u Teala'nın gazabı ya da toplu bir helak insanlara yönelik zulmün neticesi olarak tecelli etmiştir. Yani zalimlik yapanların Cenab-ı Hak dünyada cezasını veriyor. Ahirette de ayrıca verecek. Dolayısıyla bu adamların böyle ekteru fihel fesad. Yani yeryüzünde acayip bir şekilde fesat çıkardılar. Ellezine dahav fil bilad. Bulundukları şehirlerde azgınlık yaptılar yani. Bu azgınlık tabi peygambere karşı düşmanlık şeklinde tecelli ettiği gibi peygambere iman eden insanlara karşı hayatı zindan etme anlamında bir büyük baskıya, zulme, tehdide, tetihişe dönüşmüştür. Onun sonucunda işte bir helak vuku bulmuştur. İnşallah onlarla ilgili, helakleriyle ilgili Kur'an'da nelerin söylendiğinde bir sonraki programda kardeşlerimize aktarmaya gayret edeceğiz. İnşallah. Şimdi genel çerçeve buydu. Ad kavminin Hazreti Hud'a ve Risalet öğretilerine karşı böyle müstekbir bir tutumları var. Ve emma adun festekberu fil ardı bi gayril hakkı. Haksız yere yeryüzünde ya da işte bulundukları toplumda bozgunculuk çıkartacak bir kibir gösterdiler. Kibirle anılıyor bu adamlar. İşte onların bu kibirli tutumları elbette peygamberlerine karşı bir tutum geliştirmelerine sebep oldu. O tutum önce söylemle başladı. A'raf suresinde onların bu hakaretamiz ifadelerini şu ayetlerde görüyoruz. Diyorlar ki Hazreti Hud'a, Estağfirullah. قَالَ الْمَلَاُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Hud'un kavminden kafir yöneticiler. Bu küfür kelimesini çok dikkatlice diğerlerinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Küfür kelimesi mutlak inkar manasına gelmiyor. Bu bir gerçeğin üzerine örtmek manasına geldiği için bu yöneticilerin de hani Mekke müşrikleri için de sıklıkla kullanılır işte evet. Cahiliye Arapları deyince millet bu cahiliye kelimesini hiçbir şey bilmeyenler gibi algılıyor. Halbuki yahut da bu cahiliye kelimesini ya da küfür kelimesini mutlak inkarcılık gibi anlatırlar. Bu öyle değil. Onların cahiliye diye anılmasının sebebi hakikate karşı bilmez tutum sergilemeleri nedeniyledir. Onların küfürleri de aslında bildiği gerçeğin üzerini örtmeleri nedeniyledir. Bu yöneticilerin de yani Hazreti Hud'un kavminden, Ad kavminden olan yöneticilerin de küfürle nitelendirilmesinin sebebi aynıdır. Onlar da gerçeği aslında biliyorlardı. Fakat nedir ki? İşte muhtemelen bir makam sevdası, bir otorite sevdası, bir şöhret sevdası, bir işte idari mekanizmayı elinde bulundurma, bir menfaat düşkünlüğü nedeniyle bu hakikatlerin üzerlerini örtüyorlardı. Bir memleketi idare edenlerin, o memleketin içerisinde hak ve hakikati söyleyen insanların neler söylediğini bilmemesi mümkün değildir. Onlar Hazreti Nuh'u anlatırken ifade etmiştim Nuh suresinden. İnni küllemâ da'utuhum litağfira lehum cealû asâbi'ahum fî âdânihim ve şteğşav siyâbehum. Yani ellerini kulaklarına tıkadılar ve üzerlerini elbiselerle örttüler. Yani ne sözlü bir diyaloğun yanında ne de görsel bir vicahi buluşmanın tarafında olmak istemediler. Niye? Çünkü karşıdakinin onu etkileyeceğini biliyor. Hatta karşıdakinin ona neler söyleyeceğini de biliyor. Ona üstelik cevap veremeyeceklerini de bildikleri için hakikatten kaçmak onların en kestirme tercihleri idi. Onun için onların kafir diye anılması hakikati inkarları nedeniyle değil, hakikatin üzerini örtmüş olmaları nedeniyledir. Ona karşı bir tepki geliştirmeleri nedeniyledir. İşte burada da aynı şeyi söylüyor. A'raf suresinde Cenab-ı Hak 66. ayette onlardan hikaye ederek قَالَ الْمَلَاُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Hud'un kavminden bu kafir yöneticiler demişler ki Hazreti Hud'a اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي سَفَاهَةٍ Biz seni tam bir sefahat içerisinde görüyoruz. Bu ifadede böyle vurgulu teknikler var. Hem yani bir cümle fiil cümlesi değil de isim cümlesi olarak geliyorsa o fiil cümlesine göre bir derece üst vurgu içerir. Yani isim cümlesi olmak fiil cümlesine göre bir derece daha vurgulu ifade eder. Evet, ifade eder. Ayrıca cümlenin başında inne edatının bulunması o da bir tekit biçimidir. Ayrıca lenerake ifadesinin başındaki o lam edatı da bir tekit daha. Bu şunu gösterir. Bu adamlar Hazreti Hud'a karşı tutumlarında son derece kararlıdırlar. Çok son da mütemerrit derler. Evet, yani evet. Son derece inatçı, kararlı, öyle. Öyle. Yani onların onların bu kararlılıkları ifadelerine de yansımıştır. Tabii hoş onlar Arapça konuşuyor değillerdi. Ama onların kararlılıkları Arapça ifadelerle bu kalıpları karşılıyordu. İnna lenerake. Biz seni görüyoruz. Fi sefahetin. Bir çeşit sefahat. Sefahat, sefih, süfeha. Bu kelimeyi Mekke müşrikleri de müminler için kullanmışlardı daha sonra. Doğru. Demek ki onların izini takip ediyorlar. Aynı çizgi. Küfür tek millettir buyurduğu gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. El küfrü milletün vahidetün. Belli ki iblisten gelen bir damar kafirlerin takip ettiği bir çizgiyi ifade ediyor. Biz seni tam bir sefahet içerisinde görüyoruz. Yani aklın yok, düşük akıllısın, zayıfsın, zavallısın. Ve inna lenerake fi sefahetin ve inna lenazunnuke minel kazibin. İşte onların gene ortak kabullerinin karşılığı. Biz seni yalancılardan zannediyoruz. Bu ifadenin benzeri Hazreti Nuh'a da yönlendirilmişti. Evet, evet. Çalışmıştık hatırlıyorum. Belnazunnuküm kazibin. Sizi kazipler olarak zannediyoruz. Şimdi bu zan kelimesi burada, yani Türkçe karşılığını zannetmek diye vermek zorundayız. Çünkü kelimenin kökeni böyle. Öyle. Fakat Yusuf Bey, bu kelime, yani zan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir zan manasına geliyor. Doğrudur. Ancak bunun kişinin kendi inancını ortaya koyma noktasında eğer kullanılıyorsa bu kesin bilgi, kararlılık içeren bir bilgi manasına geliyor. Enteresan. Yani biz mesela daraltmışız zan kelimesini. Evet, öyle değil. Kur'an-ı Kerim'de bir anlama hasretmişiz. İndirgemişiz. Öyle değil. Çünkü eğer öyle olursa pek çok ayeti kerime şeyde kalır. Muallakta yani muallakta kalır, anlaşılmaz. Yani madem böyle bir şey söyledik, iki tane örnek vereyim onunla ilgili. Mesela bir tanesi... Az öncekiler de aslında farklı kullanımı ifade ediyordu. Biz senin hakkında diyor böyle düşünüyoruz. Kesin net düşünmeyi ifade ediyordu orada. Evet, evet. Oradaki zanlar. Yani bu o manaya gelmek zorundadır. Yani evet. Mütereddit değiller. Yani ona bir peygambere karşı tutumda kararlı olduklarını ifade eder. Yani kelimenin burada zan diye belirlenmiş olması mütereddit oldukları manasına gelmez. Böyle sanıyoruz manasında değil. Ha, böyle sanıyoruz demek... Yani böyle de olabilir, başka türlü de olabilir. Bir ihtimali açık tutmayı beraberinde getirir ama onlar inkarlı. Eğer öyle olsaydı karşıdaki bir peygambere sefahet içinde bir adamsın demezlerdi. Cümleyi böyle vurgulu, tekitli, güçlü ifadelerle ortaya koymazlardı. Belli ki onlar o düşüncelerinde kararlıdırlar. Evet. Ancak kullanılan kelime, zan kelimesi olunca hani bir kafa karışıklığına işte yol açılmasın diye bu açıklamayı yapmak istiyorum. Mesela Bakara suresinin 46. ayeti, 45-46. ayet. Vestaînû bis-sabri ve's-salâh. İşte Allah'tan sabırla, kararlılıkla ve bir dik duruşla yardım isteyin, gereğini yaparak. Ve innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn. Tabii ki böyle bir duruş ancak Rabbine karşı boynu büküklere uygundur. Huşu ehline uygundur. Diğerlerine ağır gelir bu. Böyle bir iş yapamazlar. Ellezine bu haşi'in denilen işte boynu bükük, hakka karşı boynu bükük olanlar yazunnune kesin olarak inanırlar. Ennehum mulaku rabbihim. Rablerine ulaşacaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ennehum ileyhi raci'un. Allah'a döneceklerine kesin olarak inanırlar. Bakın burada da yazunnune kelimesi kullanılıyor ama bu zannetmek manasına değil, kesin olarak inanmak manasına gelir. İhtimaliyat, olasılık içeren bir bilgi manasında da değil. Kullanılmıyor. Evet. Seçenekliliği ifade eden bir manada değil. Bu eğer bu fiil başkalarının herhangi bir duygusuyla alakalıysa zan manası verir. Mesela Hucurat Suresi 12. ayet zanla ilgili çok önemli bir ayettir. Ve genellikle de yanlış tercüme edilen bir ayettir. Orada Yüce Allah buyuruyor ki bu zannın kesin bilgi manasına geldiğine dair bir iki ayet daha söyleyeyim. Sonra o zanla ilgili Hucurat'a gideceğim. Bakara suresi 249. ayeti Kardeşlerim orada zan kelimesi geçiyor. Orada kesin bilgi manasına gelir. Mesela Hakka suresinin işte mahşerde amel defteri kendisine sağ taraftan verilen kişinin itiraflarının, evet, sevinç çığlıklarının zikredildiği bir pasajda buyuruyor ki Yüce Allah onların durumuyla ilgili. Emmâ men utiye kitâbehu bi yemini, kitabı kendisine sağ taraftan verilen kişi, feyekûlu, der ki ha umukra'u kitâbiye, alın işte kitabım, amel defterim. İnni zanentu enni mulâkın hisâbiye, ben bu hesabımla karşılaşacağımı zaten kesin olarak biliyor ve ona inanıyordum. Zanentu kelimesi orada kullanılıyor. Zannedilmesin ki bu zan, yani ihtimaliyat olarak, yani belki de böyle olabilir, o manaya gelmez. Kişinin kendi inancıyla alakalı olan zan ifadesi kesin bilgi manasına gelir. Başkalarıyla alakalı ise eğer o düşünce, o zaman zan manasına gelir. İşte onun delillerinden bir tanesi Hucurat suresi 12. ayettir. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ictenibu kesiran minaz zanni. Zannın çoğundan sakının. Şimdi öyle tercüme ediliyor. Zannın çoğundan kaçının. Evet. Eğer bütün, mesela benim elimdeki mealde de öyle yazıyor. Hep yani öyle yazıyor. Şimdi zannın çoğundan kaçının, yani bu şu demek, biraz yapabilirsin, evet, ama çok yapma filan. Hayır, ictenibu, eğer zannın çoğundan kaçının tercümesi, eğer konu buysa, metin şöyle olurdu. Ya eyyühellezine amenü ictenibu kesira zanni, veyahut da ya eyyühellezine amenü ictenibu ez zannel kesire olurdu. Hmm. Halbuki metin böyle değil. Evet. Oradaki kesiran kelimesi ictenibu ile alakalıdır. Doğru. İctenibu kaçının, kesiran çok kaçının. Evet. Neden çok kaçının? Minaz zanni, zandan. Zandan çokça kaçının. Evet. Zandan niye biliyor musunuz? Zannın çoğundan kaçının değil. Değil, hayır. Zandan çok kaçının. Niye? İnne ba'da zanni. Çünkü zannın bir bölümü ismun, doğrudan haramdır. Konu nedir? Başkalarıyla alakalı konuşma. İşte bu dedikodu, gıybet, iftira o bağlamda geçiyor. Başkasının biriyle öbürüyle alay etme. Kurup dökme. Evet. Kafanda bazı kanaatler oluşturma. Evet, aynen öyle. Kanaatler ona giydirme. Falan. Aynen öyle işte. Konu o. Bakın başkalarıyla alakalı. Ve la tecessüsü, tecessüs yapmayın. Ve la yağteb ba'dukum ba'da, birbirinizin gıybetini yapmayın. Bakın konu hep başkaları. Onlarla alakalı zannın peşine takılarak bir işlem, bir eylem içerisinde bulunmayın. Doğrudan bir haramın içerisine girersiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zannı tarif ederken böyle kullanıyor. Buyuruyor ki, İyyâküm vazzanne. Aman aman zandan kaçının, sakının. Fe inne zanne ekzebul hadisi. Evet. Çünkü zan sözün en yalan olanıdır diyor. Başkasıyla alakalıysa bu zan kelimesini yani zannetme manasına alacağımızı bilelim. Kendisiyle alakalıysa bu zan kesin bilgi, kesin inanç manasına geliyor. Bu ayrımı çok ortaya koymuş olalım. Evet. Kişinin başkasıyla ilgili kanaatlerini, yorumunu, düşüncesini, kurgularını içeren zan ibaresi maalesef diğerlerinin üzerine perde gibi yayılmış. Yani zaman içerisinde öyle olmuş ki hocam, zannın böyle muhtelif çok yönlü kullanımı buharlaşmış. Evet, tek manaya indirgenmiş. Tek manaya indirgenmiş. Herkes bunu kullanır. Bakın, zan deyince hocasından tutun efendim talebesine kadar bir istişare yapın, sorun. Bize, evet, söyleyecek de zannın çoğundan sakının. Hep onu söylerler. Evet, maalesef. Ve başkası hakkında aman suizanda bulunmamak lazım filan. Bu donmuş. Halbuki zannın böyle çok yönlü kullanımı Kur'an'da var. İşaret ettiğiniz gibi var. Literatürümüzde de var. Bakın, suizan, hüsnüzan. Evet. Bu öyle bir ayrım da var. Başkalarıyla, evet, alakalıysa buna suizan denir. Tabii. Yani bir ihtimaliyet vardır, kesin bilgi imiş, evet, gibi hareket etmeyin, evet, diyor. Zannın peşine takılıp gitmeyin diyor. Tabii. Burada da şimdi yani zannedilmesin ki, hmm, mesele bu adamların Hazreti Hud'la ilgili kafaları karışık. Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Olmaz. İki türlü de olmaz. Eğer öyle olursa cümlelerin böyle tekitli getirilmesinin bir anlamı kalmaz. Bu tekitli getiriliş ve kanaat başkalarıyla, başkalarının durumuna kendi inancıyla alakalı olduğu için bu kesin bilgi manasına gelir. Biz böyle inanıyoruz. Sen yalancılardansın. Hazreti Nuh'a dedikleri gibi, o dönemin müminlerine dedikleri gibi Hazreti Hud'a da aynı şeyi söylediler. Kendi inançlarını ortaya koydular. Onların suçlayıcı ifadeleri, alay içerikli ifadeleri bu. Şimdi buna Hazreti Hud'un vereceği cevaplar var. Evet, ama onu bir diğer bölümde, nefesten sonra, inşallah nefes arasından sonra yapacağız. Peki. sizin de güzel yolunu açtığınız gibi zannedilmesin ki zan ifadesi, zan ibaresi sadece bir tek anlamdan ibaret. Evet. Bu değil. Böyle farklı, esnek, değişik çerçeve, 360 derece derler ya, öyle bakabilmemiz lazım. Onu en azından bu kısımda anlamış durumdayız. Kısa bir molamız var. Moladan sonra Hazreti Hud'un cevabını, duruşunu, mukabelesini inşallah beraber çalışacağız efendim. Buyurunuz.